Kwanza kutambua Uislamu ni mfumo wa maisha, unakichukua kila kipengele cha mwanadamu kwa maisha, kwa maana umekuwekea vitu vitatu: sheria, kanuni na utaratibu. Isipitike katika akili ya Muislamu kwamba anaweza akaishi maisha fulani asiwe na mwongozo wa Uislamu, kwa maana sheria, kanuni, taratibu na maelekezo. Kwa hiyo katika jumla ambayo mwanadamu anaishi kuoa na kuolewa, kuzaa na kuzaliwa. Haya ni maisha ya mwanadamu. Sisi tumezaliwa na tumezaa. Hivyo hivyo tunakuwa. Kwa hiyo ni maisha ambayo mwanadamu pia anafanya hivyo, anaishi. Sasa Uislamu haukuacha hivi. Umewekea sheria na taratibu na kanuni kwamba katika maisha haya ya kuzaa na kuzaliwa, basi Waislamu washike taratibu. Kwa hiyo anapozaliwa mtoto miongoni mwetu Waislamu, kuna sheria na utaratibu ambao Allah ameweka namna gani Waislamu wafanye. Sheria hiyo au utaratibu unaitwa al-aqiqa. Sasa tuangalie aqiqa ni kitu gani. Na kuna kitu hapa kinachanganya au kimechanganya, kimefahamika vibaya, kile nitakichanganisha. Tunakuwa tunawafanyia watoto zetu. Sasa mtoto anapozaliwa, katika jumla anayofanyiwa, kuna kitu kinaitwa al-aqiqa. Aqiqa ni nini? Al-aqiqa inatokana na neno aqa ya huku, limana katua ya kutu. Na ndio maana nasikia wanasema hukuku ni walidai, kwa maana kuwakata. Katukuhuma kuwakata wazazi kuwa na mahusiano mazuri ya kuwaangalia, kuwatunza, kuwalea na vitu kama. Kwa hiyo hiyo ndio kilugha aqiqa, maana yake alukatu, yani kukata. Ama tunapozungumza katika sheria tunaposema aqiqa, maana yake hiya dhabihatu allati tudhbahu anil maut, yule mnyama ima kondoo ima mbuzi anayechinjwa kwa ajili ya mtoto aliyezaliwa. Tutaona hikma ya kwa nini mtoto achinjiwe mnyama. Kwa hiyo aqiqa maana yake ni yule mnyama anayechinjwa kwa ajili ya mtoto aliyezaliwa. Hicho ndio kinaitwa aqiqa. Na hukumu yake ni sunnatun muakkada, walau kana al-abu muksiran, ni mwenendo mwema wa mtume, ni sunna ya mtume iliyotiliwa mkazo. Walau kana al-abu muksiran, japokuwa baba atakuwa na wakati mgumu. Bali Imam Ahmad katika moja ya marui anhu kwamba ikiwezekana hata baba akope, atakuja kulipa kwa ajili ya kufanya aqiqa ya mtoto kutokana na mzito wa jambo. Kwa hiyo kwanza ni mashrua, ni jambo la kisheria, zibilanzi ndio jambo. Kwa hiyo hukumu ya aqiqa ni sunna muakkada, walakana al-abu muksiran, ni sunna ya mtume, ni mwenendo wa mtume uliotiwa mkazo, uliopewa kipaumbele, hata kama baba ni anaotaka mama anasema yeye anaona ni bora baba akose ili aweze kufanya nini, aqiqa wake kwa hikma iliyoko. Fa'alaha nabii sallallahu alaihi wasallam, ni jambo ambalo amefanya mtume. Wa fa'alaha ashabu, pia wamefanya maswahaba jambo hili, kama ilipokewa na wapokezi wa hadithi ya Ashabu Sunani على النبي صلى الله عليه وسلم عطا للحسن والحسين حبشا حبشا tume alifanya hakika kuwafanyia wajukuu zake Hassan Hussein kondoo mmoja mmoja. Ndio Hassan kondoo mmoja, Hussein pia akamfundia kondoo mmoja. Kwa hiyo hakika ni jambo la kisheria na ni jambo ambalo alifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na pia ni jambo ambalo wamelifanya masahaba. Na kwa mnasaba hailazimu hakika afanye baba tu, bali hata babu anaweza akafanya kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwafanyia wajukuu zake hata. Kwa hiyo pia babu kwa hadithi hii ya Mtume anaweza kuwafanyia hakika wajukuu zake, na ilazimu lazima afanye babu, sababu Mtume aliwafanyia Hassan Hussein, wala shaka Hassan Hussein ni wajukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo arbaatu umur, na hakika hasa ni mambo manne yanakufanyika, mambo manne hayo yakifanyika, mambo manne ndio tunaita hakika ni sahihi. Jambo la kwanza adhabu ni kuchinja yule mnyama aliandaliwa kwa ajili ya yule mtoto. Jambo la pili alhalq ni kumnyoa nywele mtoto kama itakuwa siku hiyo ajanyolewa. Na jambo la tatu atasmia ni kumpa jina ikiwa hajapewa jina siku hiyo ya kuchinja. Jambo la nne akli madhubuha ni kula kile kilichochinjwa kwa ajili ya mtoto. Yanapofanyika haya manne, hiyo tunaita akike misi. Haya mambo manne Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi anasema kullu mauludin rahinatun biaqiqati yusbahu anhu yawma sabi'ihi wa yuflaq wa yusamma. Hadithi rawahu Tirmidhi. Rahina kwa maana ukuaji wake ukuaji mzuri, yani nashatu nashatan swali wa hifdhu hifdhan kamila min al-afat wal masaki marhunatun bi dhabha, yani mtoto ili tafaul, yani tafaul manake kwa sisi tunasema tafaul, yani unatarajia khair, na vitu hivyo tafaul na tashaku. Tashaku manake ni kwenda katika maisha ukitarajia majanga, mabalaa, mikosi, matatizo, ile ndio tashaku. Na tumekatazwa kuwa na tashaku, sababu muumini amruhu kullu khair, mambo yake yote ni khair. Kwa hiyo hana haja ya kuwa na tashaku. Kinyume chake tafaul, tafaul manake ni kutarajia mafanikio, kutarajia kheri, kutarajia ushindi, kutarajia mazuri na vitu mfano. Tatu, namchinjia mtoto huyu rahina kwa maana tafaula, kama vile tunamtakia kwa Mwenyezi Mungu kinga ya matatizo, magonjwa, hasa hasa ya udhaifu ambao tunaita sikosefu. Yani utaona hakika sana mtoto anafanya tafaulu ili Allah amkinge na ugonjwa wa uvuligoli lebilege ambao mara nyingi wanaita sikosefu, yani udhaifu wa mifupa ya mwili, utakuwa strong na imara. Kwa hiyo rahina tu ya hakikati, kwa maana ukuaji wake mzuri na ulinzi wake kamili kutokana na masundani na maradhi na magonjwa. Rahina kwa maana iliyokuwa rehani na kilio na kumchinji, yani ndio kama vile unamweka rehani kwa Mwenyezi Mungu, ana unamrehani mtoto katika ulinzi wa Allah, katika usimamizi wa Allah subhanahu. Waistahaba yuzbahu an ghulami shatani wa adujaria shatani wahid. Na inapendeza mtoto wa kiume achinjiwe mbuzi au kondoo wawili, na mtoto wa kike achinjiwe mbuzi au kondoo mmoja. Wa yajuzu an ghulami shatani wahid, pia inajuzu kwa mtoto wa kiume kuchinjiwa mnyama mmoja, ima kondoo mmoja au mbuzi mmoja, kama fala Nabii sallallahu alaihi wasallam kama alivyofanya Mtume kwa Hassan Hussein, kapshan kapshan, aliwachinjia kondoo mmoja mmoja. Waqala sallallahu alayhi wasallam ajibu ghulami shatani mutakafi atani wa nijari ya shatani, kwa maana mtoto wa kiume achinjiwe ima wa kondoo wawili au mbuzi wawili na mtoto wa kike mbuzi au kondoo mmoja mtakafikatani kwa maana mtakaribani shabhani wa sinna yani maonekano ya kikundi wasipishani sana wakaribiane mtakafikatani kwa hiyo hiyo pia ni katika jumla ya mambo yake katika mambo manne ambayo tumesema ni nyama nyoa nywele mpa jina na kula yule mnyama ambaye na hii nyama hukumu yake ni hukumu ya udhia ni hukumu ya nyama ya udhia nyama ya hija wanaokwenda hija hukumu yake ya huyu mnyama kwa maana awe salama asiwe amekundiana kundiana asiwe na viungo pungufu yani awe ni mnyama ambaye hata ukipewa unamchukua sio ukipewa unasema nguvu gani ile ni kwa hiyo hukumu ya mnyama anayechinjwa ni hukumu ya mnyama wa udhia kwa maana hiyo asiwe amekondeana, asiwe mgonjwa, asiwe ana upungufu wa kiungo, mfano kilema labda mguu mmoja hana, lakini pia masikio yake yawe safi na awe amependeza hata ukipewa wewe unamchukua. Na hii nyama ya hakika ina ulaji au unaigawa mafungu matatu. Na kuna kuliwa inagawiwa mafungu matatu. Fungu la kwanza la nyumbani. Watu wa nyumbani wale. Fungu la pili la fada. Kwa maana makafiri na maskini. Na fungu la tatu la hadia. Kwa maana zawadi. Ima kwa rafiki yako, kwa jirani yako, kwa yote. Kwa hiyo inagawiwa mafungu matatu. Na ulaji wake una sura mbili. Anasema Sheikh katika kitabu chake cha Majalisu cha Ramadhana kwamba nyama ya hakika inaliwa kwa aina mbili. Ima uigawe. Kwa maana ukishachinja unagawa mafungu matatu, ile fungu la nyumbani linabaki wanakula watu wa nyumbani, ile fungu la maskini na makafiri unakata maskini na makafiri unawapa, na ile fungu la zawadi pia unatoa. Au sura ya pili uwaite watu hawa uwakusanye. Watu wa nyumbani wawepo, marafiki na vipenzi wako na jamaa zako wawepo, na mafakiri na maskini wawepo, waje wachangie hapo kwa pamoja, kila mwenye sehemu yake au mwenyeji. Na hiyo nyama inaliwa unavyotaka. Unaweza ukaichoma ukaja kula nyama ya kuchoma. Unaweza ukairost ukaja kula nyama ya kuchoma. Unaweza ukaisupu kwa maana tukaja tukaila supu. Unaweza ukaifanya mboga kwa maana ukaiwekea labda na wali na ugali. Almuhimu ile nyama iliwe katika jina lolote katika jina ima la supu, ima la nyama ya kuchoma, ima unaweza kutengeneza mishikaki tu, watu wakaja wakala mishikaki na kuondoka. Unaweza ukatengeneza supu, watu wakaja wakanywa supu wakaondoka. Unaweza ukaifanya mboga ukaiwekea na chakula, watu wakaja. Kubwa kinachozingatiwa ni ile nyama iliwe katika madini. Ile nyama iliwe katika madina hayo. Kwa hiyo una sura mbili ya kuijawa na kama hii ambayo tumefanya hapa na kana kwamba ndio imeshakuwa watu wameiona nyepesi wameiona. Katika hikima za nani utaona watu wanaitumia, kuna hikima moja tutaona katika hikima zake. Wakati wa kuchinja. Ni wakati gani wa kuchinja? Katika hadithi ambayo riwaya yake ni mashaka ya Musabi siku ya saba. Na kuna riwaya zingine zimekuja siku ya 14. Na zingine zimekuja siku ya 21. Wanachuoni wakatofautiana. Wakasema, je, hii takyidi katika hadithi ni takyidi ya wajibu au ya istihbabu? Kwa maana Mtume aliposema yuthbahu anhu yauma sabi akaifunga, je, amefunga kwa maana ni lazima siku ya saba au takyidi ya istihbabu kwa maana inapendeza? Wakatofautiana wanachuoni, wengine wakasema takyidi ya kufunga ya lazima, wengine wakasema hapana, sio ya lazima. Haya, nyinyi mnasema sio ya lazima, dalili yenu nini? Wakasema dalili yetu hakika ni mambo manne: kuchinja, kunyoa, kutoa jina pamoja na kula. رسول صلى الله عليه وسلم alikuzaliwa Ibrahim عليه السلام alimpa jina siku ile ya kwanza mtoto leo hapa amenijalia mtoto na nimemwita nani? Kwa hiyo ingekuwa hakika lazima ni siku ya saba itakiwa mtume asubiri asimpe jina mpaka siku ya saba, kwa sababu ndio siku ya nini? Ya. Kwa hiyo akasema, kwa hiyo takidi ya hadithi msabihi ni takidi ya istihbabu, kwa sababu tayari baadhi ya matendo ya hakika yameshafanywa chini ya siku saba. Kuna mfano jamaa yameshafanya siku ya siku saba na kitu chenyewe ni kumpa jina mtoto, kwamba mtoto anapewa jina siku ya alizaliwa, siku ya pili, siku ya tatu, wengine wanasubiri mpaka siku ya saba ndio anapewa jina. Kwa hiyo kwa hadithi ya mtume ndio wakasema kwamba takyid ya kwenye hadithi ya msabii ni takyid ya istihbab, kwa maana ni makusudi. Na jumuiya ya ulama wakawasi wakasema pia ni wakati mzazi akipata wasaa atamfanyia hakika wake. Wakasema kwamba al-amru fihi saa, jambo hili lina wasaa. Na mtume alijifunga baadhi yao wakasema yeye mwenyewe mtume alishafanya baadhi ya matendo ya hakika siku ya kwanza tu ya mtoto kuzaliwa, na wala kusubiri mpaka siku ya saba. Kuna kitu kinachanganywa katika jamii yetu ambacho hakipo kimefahamika, inaitwa arobaini. Hatuna kitu kinaitwa arobaini ya mtoto. Mtoto ana akika na wala hana arobaini. Imekujeje arobaini? Arobaini, angalia, mkikosea kosa moja mnakosea na mingine. Arobaini ni muda wa mwisho wa mama kusubiri ile damu ya uzazi, atakwenda nayo mpaka siku 40. Ikifika siku 40 haijakatika, basi hiyo sio damu tena ya uzazi, hiyo itakuwa ni damu ya ugonjwa, na maana ataendelea na ibada zake kama. Kwa hiyo ikafahamika vibaya, hata kina mama wakafahamika kaza na kasi kwa mbili, kumbe anaweza akasafishika siku ile ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya nne, siku ya tano, akawa tayari ameshasafishika, ameshatoa hali, lakini ataendelea kusubiri mpaka siku 40 afanye ibada wala, kwa sababu tayari kishapokea vibaya kwamba 40, na mtoto na yeye akaunganishwa na 40 hiyo 40 ya mtoto. Tuko pamoja jamaa? Kwa hiyo hatuna kitu kinaitwa 40 ya mtoto, na wanaofanya kitu kinaitwa 40 ya mtoto wakati kufanya hakika, basi yani faida kubwa ya ujinga ni hasara, yani faida kubwa ya ujinga ni hasara na kupoteza gharama. Hii ndio faida kubwa ambayo Waislamu wataendelea kuipata katika maisha yao ya ujinga wa sheria na taratibu za dini yao. Kwa mnasaba huo pia nawaita Waislamu kwenye kusoma dini yao, kujua sheria na taratibu zake na kanuni. Kwa hiyo hatuna kitu kinaitwa 40 ya mtoto, na wala si lazima 40 ya mama, na wala si lazima, kwa sababu mama anaweza asifike 40. Kuna mwingine hapo tu akishamaliza kujifungua baada ya muda tayari nani ameshasafishika, wala hahitaji siku mbili wala siku tatu wala siku nne wala siku tano. Kwa hiyo 40 ni muda mrefu wa mama kusubiri kutokea kujifungua, na si lazima afike 40, anaweza akaishia kama nilivyosema chini ya 40. Kwa hiyo ikafahamika vibaya, mtoto akapewa 40 na mama na yeye akaacha kufanya ibada muda wa siku 40, hata kama ile damu imeshakatika tayari, kwa sababu ni mafumo ambayo imekufika baada. Na hakika madaki unamchinjia mtoto kinani, unamchinjia mtoto nyama, unampa jina na kumnyoa nywele. Kuna kipengele kingine cha zile nywele, kama mzazi anawasa, unazipima, unaenda kwa masonara, unazipima ni gramu ngapi zile nywele, kisha unatafadhaka ina dhahabu ya gramu hizo au thamani ya pesa ya kununua gramu hizo ambazo umepata uzito wa nini, uzito wa nywele za mtoto utakazo. baada ya hapo mbele ni uchafu kama uchafu mwingine utakufa utasikia utachimba chimo utasikia na wala hauna hauna yani yani hauna kitu chochote kile cha kufanya wewe labda ima uzitunze au uuze na vitu mfano wa hivyo. Kwa hiyo hicho ni kipengele katika vipengele vya hakika kwamba zile nywele unaweza ukazipima uzito wake kisha ukata swadaki kama alivyofanya aina ni Fatima radhiallahu radhiallahu anha kama alivyofanya Fatima mtoto wa Mtume kwa watoto zake hata na Hussein. Kwa hiyo wazazi hatuna kitu kinaitwa 40. Tuna kitu kinaitwa hakika. 40 inamhusu mama aliyezaa. Tena na wewe mama uliyezaa kama unalisikia hauna sheria ya lazima ufike 40. Si lazima ufike 40. Kwa hiyo usikae bila ibada muda siku 40 kwa sababu umeshapokea vibaya. Ukishajiona tayari umesafishika siku ya 3, siku ya 4, siku ya 5, siku ya 10, ya 10 na kidogo. Koga, anza ibada zako kama kawaida. Na wale usikijini siku 40, unakaa siku 40 bila ibada, bila kufanya lolote, na mtoto anawekwa mpaka siku 40. Sasa haya yote ndio katika msemo tunaita ni mambo ya uzushi, mambo ya bid'a ambayo yameibuka, haijulikani yametokea wapi. Kwa hiyo hilo pia niweke angalizo wazazi, hatuna na kazi ya 40 kwa sababu kitu kimeshakuwa sumu. Watu wameshakimeza na hawakubali kukiacha. Hata baada ya kuambia jamani tayari kuna mwenendo wa Mtume kwa sunna muakkada inaitwa hakika ambao anafanyiwa mtoto, anachinjiwa mbuzi, ananyolewa nywele, anapewa jina na watu wanakusanyika. Nini hikma ya kuwekwa sheria ya hakika? Mtume ameisema katika ile hadithi kul mauludin rahina, kul mauludin rahina. Hikima hii ndio hikima kubwa na ya kwanza, kwa maana unamrehani mtoto, unamkurubisha mtoto kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika ibada kubwa za kurubani, za kujikurubisha kwa Allah, ni ibada ya kumwaga damu. Na ndio maana katika hadithi ile kuonyesha uzito wa ibada ya kumwaga damu, ataingia mtu motoni kwa nje na ataingia mtu peponi kwa nje. Hii ni kuonyesha uzito wa kumwaga damu. Lakini leo tazama, damu zinamwagwa kwa majini, kwa majini, vilinge vya majini vipo. Kuna wakati mwingine vinasimamiwa na maimamu na mashahidi na ustadhi, ndio ni vilinge vya dini, wanachinja dini, wanachinja kwa ajili ya dini, ibdaan wa taqarrub. Kwa sababu ukichinja maana yake utakarabu watundu, unajikurubisha na kuridhisha. Kwa hiyo la yuzbahu ila billah, kwamba hachinjii yoyote takarban wa ridhaan isipokuwa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu wawili walipita mji mmoja, ule mji hauwezi kupita pale mpaka ufanye kurbani, mpaka utoe sadaka ya kuchinjwa kwa mungu wao sanamu alikuwa, ndio na usio. Wakapita Waislamu wawili, mmoja ana imani madhubuti, mwingine imani isiyokuwa madhubuti. Wakaambiwa fanyeni nani kurbani, kama si atafanya kurbani, bali mwenyewe ampite hapa mtauliwa, hatuna cha kutoa kurbani. Akasema basi tafuteni chochote kile chenye damu mtupu bana, sema si atoe chochote. Wakaambiwa japokuwa tanzi, afu dini bana jinsi ilivyo maneno yake naweza kuona kama nani mbavu, sio mbavu, ndio dini yenyewe. Sasa ukienda hapa ita bali tani kitia ina Allah la yasai yadruba mathalan ma ba'dha. Allah anapokusudia jambo lake ujumbe ufike, basi atapiga mfano wa chochote kile, hata nini, wacha mwingi, hata ubao wa mungu. Kama watu watamuelewa kupitia ubao wa mungu, Allah atautumia na wale, inakuwa sio jambo dogo. Wakati mwingine basi hata nini zasanizi tu ina shida. Yule mmoja akatafuta nini, akakamata hata kabla, akasema dakhala Allah. Yule mwingine akasema mimi hata nini bana, sio wakamungu dakhala Allah. Kwa hiyo dakhala nani nara fi dhubaba wa dakhala aljanna fi dhubaba, ataingia motoni kwa ajili ya nzi na ataingia peponi pia kwa ajili ya nini, kwa ajili ya nzi. Sasa unamchinjia, hikma ya kwanza, unamrehani mtoto, unamkabidhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mnyama ambaye ndio tunasema unapomchinja unasema Allahumma hadha minka wa ilaika anislam, Mungu mnyama huyu wewe ndio umejalia nikapata, na namtoa kwako kwa ajili ya mtoto wangu yani namweka dhamana kwako na mtani kwako mtinde na kitu na kusuda na maradhi na magonjwa na nini mfano kwa hiyo mfano ya hikma ya kwanza rahina tunza hikma ya pili idharu lfati wasururi fi mujtama washukuru ala hadhi nikma ni kujulisha furaha na shangwe pamoja na shukurani ya neema kwa maana Allah alinimeesha na mimi namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kunimeesha na chinja kumchinja mtoto huyu kwa ajili yake na nadhihirisha furaha imam kanifu nadhihirisha furaha kwa hiyo hikma ya pili ni idharu lfarq wa sururi wa shukru lillahi fi mujtamaina alislam ni kudhihirisha furaha na shangwe shangwe hizo na shukurani kwa Allah katika jamii yetu kwa kujalia nyumba hii kupata mafali miongoni mwa matofali yatakayokuja kujenga Uislamu na hikima nyingine ni alqiyamu bisharai alislam ni kutekeleza shaira miongoni mwa shaira za Uislamu. Uislamu wenyewe kama dini una mambo yake ambayo ni alama ya Uislamu. Mfano tunakuwa tukikuta wanaona kwa mfano Uislamu. Shaira Uislamu. Yaani zile nembo na alama za kuonyesha Uislamu na kutambulisha Uislamu. Kwa hiyo unapofanya hakika kwa maana unadhihirisha na unatekeleza shaira miongoni mwa shaira za Uislamu. Uhai wake. Na haya ni katika mambo yanaonyesha uhai wa Uislamu. Kwa sababu ndio Uislamu wenyewe. Kwa maana hata sisi Waislamu anapozaliwa mtoto na sisi tuna hili. Sasa Waislamu wanapokuwa hawajui mambo kama haya, ndio yanaibuka mambo ya kujaja. Wazee tukiwa na nini wana birthday, sio na nini wana kufanya hivi mtoto na sisi tunachukia sasa hivi. Kwa sababu zile shaira zetu tumeziacha hatuzifuatilii na hatujipi kipaumbele ya Uislamu. Na hata kama zinadhihirishwa kama hivi, watu bado wanakuwa na natumia neno limshale hiyo wanakuwa sugu kwa maana hawakubali kuacha yale ambayo hata wakibuja maji hakuna kwani nimesema 40 hakuna 40 ya mtoto. Na hiyo watu mna kesi na kwa na 40 ya mtoto. Ina 40 ya mama. Hakuna kile cha 40 ya mtoto au 40 ya mama. Ili kupeleka vibaya ni mafundisho sahihi ya siku za kufundisha kuja kuanza ibada mama zinakwenda hadi 40 na zinaweza zisifike pia na wala hazijiji ya kisha kafahamika vibaya katika jamii yetu kwamba kuna ubenya mtoto watu wanaacha shahira kama hiyo. Kwa hiyo hikma nyingine ni kutekeleza shahira katika shahira za Uislamu, lakini hikma nyingine ni kutafadha kwa mafakiri na maskini mwenye hali kunungu kumfusu na kuingiza furaha katika nafsi zao. Na shaka kuna watu inawezekana nyama akakaa wiki nzima wiki tatu mwezi hii haipati akipata kama katika mkusanyiko hii na hii ni jamii zote za dunia nzima zipeke na mwingine ili apate nyama hata ya mbuzi maka nyama ya mbuzi hivi iko bei kidogo hilo unaweza kambiwa sinani iko bei. Kwa hiyo mtu inawezekana akaishi mwaka mzima au akaishi kipindi kirefu asipate nyama ya mbuzi. Sasa inapofanyika sadaka unamwingia mtu fulani anasema alhamdulillah hiyo nipate nyama ya mbuzi. Kwa hiyo pia hikma nyingine ni sadaka kwa maskini na wenyewe wapate nani testi nzuri katika kitab. Na hii ndio hali halisi ufakiri huko maskini. Na ndio maana ikaweka sheria kama hii. Lakini hikma nyingine kuimarisha mahusiano kupitia hadia. Kuna nyama ya Afrika ina kipengele cha hadia zawadi. Kwa hiyo tunaimarisha pia kupitia Afrika yale mafungamano na mahusiano ya kirafiki, ya kijirani na kiupendo. Bana swahibu wangu bana kanyama aka kwa sababu nimesema ile nyama ina mafakiri sadaka na kwa tumekueleza kuongeza furaha kwa mafakiri lakini pia hadia kwa vipenzi wetu marafiki zetu jamaa zetu bana kanyama hapo kanisini kwa kitakimo kamoja inaimarisha ile tunasema zile alaka mahusiano tunazidi kuimarisha kwa sababu tunasema zinatia kurudi ala hubba na hasa ile kwa Abukba man asaa, nyoyo tunatabia ya kuzulia kumpenda na kufanyia mambo mazuri. Tahadu, tahabu. Nasema tahadu, tahabu, pia nini zawadi, itaimarisha mapenzi ambayo tayari nayo. Sasa, haya ndivyo ambavyo tunaweza tukayasema katika swala zima la Afrika, na ya kusema yake mengi sana. Kwa mnasaba huu na kumpenda Uislamu darasani, yani na kumpenda Uislamu darasani, pale katika maeneo tuliyopo, kama kuna darasa ziko watu waende la Islamu bila Idi, hakuna Uislamu ukiwa na Idi, utakuwa unapiga ghaibu. Na kupiga ghaibu bana kuna kupatia ambayo ndio karibu zaidi, na kuna nani mbali sana, na kuna kukosea ndio karibu zaidi. Sasa kuishi bila Idi, kuishi bila Idi ni kupiga ghaibu, ni kupiga vizani, ni kubahatisha. Na Muislamu haishi maisha ya kubahatisha. Katika vitu ambavyo utakiwa kubahatisha Uislamu, usibahatishe Uislamu. Kiwango cha chini, uliza jambo lako kabla ya kulifanya. Usikurupuke tu. Na mimi nawashangaa Waislamu, mpaka tumefika kipindi sasa hivi, kama kabla ilmu haijafunguka hivi, kuna mambo tulishayazoea kwa muda mrefu, waumini wetu tukiwa tumekuwa. Baadaye ikafunguka ilmu, kwa maana watu wakaanza kwenda sehemu mbalimbali wanasoma. Wakarudi wakasema jamaa, na kile la mambo hayamo. Mfano mimi nimesema 40 ya mtoto haipo. Sasa Muislamu bado tu usitoki. Bado ina jua bei kwa. Auone kwamba ni fursa yeye kufanya unanini kitakiti. Huyu anasema ni huyu alipo. Sasa sio eneo la wewe kuendelea kwenda. Ni eneo la kutaka sasa wewe ufuatilie. Mbona bwana sio mbona fanya na kile jambo 40 ya mtoto haipo? Lakini na kama kile mzaji ni najua baby hili ni kanyo baby ni kesho kama baby leo anasema mna. Kwa hiyo ukiona jambo tayari kuna mtu analisema vingine, sio jambo la wewe kuendelea kufanya, ni jambo ambalo tunakutaka sasa ufikie utafute kujua hakika yake. Lakini bado bado Waislamu hivi bado hata mambo ambayo tayari kuna wengine wanayasema haya mambo sio, bado Muislamu hachukui wakati wala muda kujafuatilia. Hii ni makosa. Tutakuja kujuta wenyewe. Fatilia bana, hatu ni anjue mzaku. Kwa mtu mabili, habana kachu kwenye. Kwa ni anasema. Kwa hiyo nakuiteni Waislamu, kwamba umefika wakati sasa. Haya mambo ya dini, sote ndinayo tu hivi hivi. Hata pale baada ya wengine kusema hili jambo sio. Huyo bado tunafanya jinsi gani wa kuendelea nalo. Akuhoji. Na kuiteni Waislamu kwenye kusoma, na kuiteni Waislamu kwenye kusimama baadhi ya mambo mpaka upate wajibu wako, mpaka upate haki yako. Kwa hivyo si msimamo, endelea kufuatilia uli ukipata haki yake bana, hii pia ina juzi na yenyewe aye basi ndio lakini bana ikuja hivi sasa kwenye basi siku zote nipo mpaka hiyo ina ujuzi ili apende Mola wake. Kwa hiyo hakika ni katika mambo atafanyiwa mtoto wa kuzaliwa ni shahira njema katika dini ya Uislamu. Ni jambo ambalo tuna muakada, mume amefanya, mababu amefanya, na wanachuoni wamejipa hukumu ya kuna muakada, ya kwamba Imam Ahmad bin Hanbali anasema kama inawezekana mzazi kukopa kofi, na hakika ni mambo manne: kumchinjia mtoto mnyama, kunyoa nywele ni mtoto, kumpa jina zuri, na yule mnyama niwe na watu katika makundi hayo matatu: kundi la kwanza watu wa nyumbani wale, kundi la pili makafiri na maskini, na kundi la tatu marafiki na mapenzi na jamaa. Na siku pengine katika majeshi Shara Babani anasema unaweza ukaifanyia tashiriki ukajawa ukawapelekea wakafiri wenyewe, hiyo unaweza ukaipika ukawaita katika makundi yao hayo matatu wakaila pale kwa pamoja. Na hikima zake kubwa ya zote ni hizo, kwamba unamkabidhi mtoto na kumrehani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni tasaulani kwamba mtoto huyu atinge na husda, atinge na kijicho, atinge na maradhi yale ya siku teni na mfano maandalie ni maradhi ya udhaifu na maswali mengine mbalimbali katika maisha. Na hili ni jambo ambalo amefanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na lingine nimetahadharisha kwamba hatuna 40 ya mtoto wala 40 ya mama si lazima, bali tuna hakika ya mtoto na tuna 40 ya mama ikilazimika. Anaweza kufika kwa hivyo wetu na mama, kila mmoja anajua. Kuna wanaofika siku 40 ambao hawafiki, kuna ambao wanani wanaishia siku ya kwanza, wengine siku ya pili, wengine siku ya tatu. Na mambo mfano hivyo, kama Fatima Az-Zahra alizaa baada ya magharibi akaswali isha, alizaa baada ya magharibi akaswali isha, kwa maana kal lahba dan pai pai tok ke pisah badak pai ha ulah gitu kan pakai tok pai gitu ini tok pai ta bure ni ma pisah ke dewa dai bahaya kalau mari muara kembali kabarakan wa alaikum assalam tak mesti masuk wa kalau sini tak buka masuk kali terbatin bahasa na shukrani inatolewa kwa kusikia utulivu wa serikali kwa mbali na hawa hawalipe kwa wema huu ambao umeusanya. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.